Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia wybiła ósma. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Epidemia nie zwalnia. W tym tygodniu możliwe decyzje dotyczące obostrzeń epidemicznych w całym kraju. Premierzy Polski i Francji spotykają się w Paryżu. Wśród tematów rozmów walka z pandemią. Certyfikaty szczepień przedstawi Komisja Europejska. Mają one ułatwić podróżowanie. Trzecia fala epidemii w Polsce przyspiesza. Poprzedniej doby wykryto ponad 14 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To o prawie 4,5 tysiąca więcej niż tydzień wcześniej. Rząd zwiększa liczbę miejsc w szpitalach dla pacjentów z COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że przyrost liczby nowych zakażeń z tygodnia na tydzień jest bardzo duży, wynosi 44%. To jest o ponad 4,5 tysiąca więcej niż tydzień temu, to jest prawie 44%. Również dynamicznie rośnie liczba zajętych łóżek w szpitalach. Obecnie hospitalizowanych jest prawie 21 200 chorych na COVID-19, dodał wiceminister. W ciągu ostatniej doby ta ilość zwiększyła się do ponad 900 łóżek. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że liczba łóżek szpitalnych dla chorych na COVID-19 będzie zwiększona do 37 tysięcy. W najbliższym tygodniu będziemy w sumie uruchamiali ponad 8 tysięcy dodatkowych łóżek covidowych. Rzecznik ministerstwa powiedział, że w czwartek lub w piątek mogą zostać ogłoszone kolejne obostrzenia sanitarne w kraju w związku ze wzrostem zakażeń w kolejnych województwach. Barbara Góra, Polskie Radio. W Tarnowskich Górach przez tydzień wojsko będzie dezynfekować miejsca publiczne, wiaty przystankowe, place zabaw, boiska, przy szkołach podstawowych oraz noclegownie. Wykorzystamy 5% wodę utlenioną, informuje rzecznik 5 Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach Arkadiusz Kustra. Jest to środek silnie utleniający, powoduje rozpad wirusa w kontakcie z czystym tlenem, który jest zawarty w petrodolu. 100% jest to bezpieczne dla ludzi. Żołnierze z Tarnogórskiego Pułku Chemicznego od marca ubiegłego roku pomagają w zwalczaniu epidemii. Walka z koronawirusem oraz współpraca gospodarcza to główne tematy rozmów premierów Polski i Francji. Mateusz Morawiecki i Emmanuel Macron spotykają się w Paryżu. Wdrażanie planu odbudowy, polityka klimatyczna i transformacja energetyczna. Między innymi o tym dziś w Paryżu mówić będą premier Morawiecki i prezydent Macron. Również elementem dyskusji będą tematy związane z walką z koronawirusem oraz tematy szczepień. Zapowiada rzecznik rządu Piotr Müller. Omawiane będą też kwestie bezpieczeństwa oraz sytuacja na Białorusi. Premier Morawiecki spotka się też z przedstawicielami największego francuskiego związku pracodawców. I w tym spotkaniu będą uczestniczyły firmy, które są zainteresowane inwestycjami w sektorze energii, w sektorze infrastruktury oraz w sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym. Do ostatniego spotkania premiera Morawieckiego i prezydenta Macrona doszło w lutym ubiegłego roku w Warszawie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Komisja Europejska ma dziś przedstawić certyfikaty szczepień, które mają ułatwić podróżowanie w czasie pandemii. Jak mówi wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł PiS-u Bolesław Piecha, problemem przy wprowadzaniu certyfikatów mogą być krajowe bazy danych chorych i zaszczepionych. To będzie bardzo trudna sprawa, bo paszport paszportem, natomiast on wymaga wypełnienia odpowiednimi danymi, które w tej książeczce, w tym pliku elektronicznym będą się zajmować. To niewątpliwie będzie potężna sprawa związana z bazami danych. Poseł Lewicy, lekarz Zdzisław Wolski, zwraca uwagę, że tak zwane paszporty covidowe powinny być zabezpieczone przed możliwością podrobienia. Powinny być dobrze zabezpieczone przed fałszowaniem. Należałoby te paszporty dopiero wtedy, kiedy każdy z naszych mieszkanek i mieszkańców mógłby być zaszczepiony, a nie byłby tylko dlatego, że nie chce być szczepiony. Prace nad certyfikatami mogą potrwać 2-3 miesiące. Muzyczna klasyka polskiego kina i seriali zabrzmi wieczorem podczas koncertowej premiery płyty Cinema Boogie. Album został przygotowany przez program Pierwszy Polskiego Radia i Chopin University Big Band. Zacznij maleństwo. Na album trafiły nowe aranżacje muzyki z seriali Wojna Domowa, 40-latek czy słynnej kołysanki Krzysztofa Komedy z filmu Dziecko Rozmery. Nie zabrakło też kompozycji Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, która zaistniała w wielu produkcjach. Mówi szef Chopin University Big Band Piotr Kostrzewa. Najpierw pojawiała się w Podróży za jeden uśmiech, później była użyta w 40-latku, w Alternatywach 4. Tutaj Dorota Miśkiewicz płynie w aranżacji latino. Łagodnie w twych ramionach płynę. Album Cinema Boogie wypełniło 11 kompozycji. Nowe aranżacje przygotowali Adam Sztaba, Krzysztof Herdzin i Wojciech Kostrzewa. Agata Woźniak, Polskie Radio. transmisja koncertu na kanale YouTube, Facebooku i antenie radiowej Jedynki oraz na stronach internetowych programu pierwszego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Dariusz Urbanowicz. Dwudniówka z Ligą Mistrzów trwa. Wczoraj Manchester City i Real Madryt awansowali do ćwierćfinałów. Na Puszkasz Arenie w Budapeszcie szybkie dwie bramki Kevina De Bruyna i Ilkaya Gundogana ustawiły mecz. Borussia Mönchengladbach nie była w stanie odpowiedzieć i skończyło się na 2-0. W Madrycie pierwszą bramkę jeszcze przed przerwą dla Realu Madryt zdobył Karim Benzema, potem z karnego podwyższył Sergio Ramos. Nadzieję Atalancie Bergamo przyniósł gol Luisa Muriela w 85. minucie, ale owa nadzieja trwała zaledwie 2 minuty. Wynik na 3-1 ustanowił Marco Asensio. Dziś o 21:00 kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski na czele Bayernu wybiegnie na boisko przeciwko Lazio, a Chelsea zagra z Atletico Madryt. Spory ból głowy prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, selekcjonera Paulo Souzy i wszystkich kibiców futbolu w Polsce. Jeśli Niemcy nie zmienią przepisów sanitarnych dotyczących pandemii, Robert Lewandowski nie zagra na Wembley, a mecz z Anglią w eliminacjach mundialu już za 2 tygodnie. Skończyła się 36. edycja America's Cup. Puchar Ameryki to najstarsze trofeum sportowe, żeglarski święty Graal rozgrywany od 1851 roku. Kiwis can fly! Sally's most treasured prize! The America's Cup stays in New Zealand! U wybrzeży Auckland Emirates Team New Zealand pokonał sycylijskiego pretendenta Luna Rossa Prada Challenge 7-3. Tegoroczne regaty odbyły się na super szybkich jachtach, mogących unosić się nad wodą i żeglować nawet 4-krotnie szybciej od prędkości wiatru. Po bardzo ciężkim wypadku samochodowym, jakiego doznał przed 3 tygodniami, golfista Tiger Woods opuścił szpital w Los Angeles. Dalszą rekonwalescencję jeden z najpopularniejszych sportowców na świecie przejdzie w swoim domu na Florydzie. O stanie swojego zdrowia Tiger Woods, swojego czasu najlepiej zarabiający sportowiec na świecie, poinformował w mediach społecznościowych. Z radością donoszę Wam, że wróciłem do domu i kontynuuję swój powrót do zdrowia. Jestem bardzo wdzięczny za wsparcie, które otrzymałem od Was w ciągu ostatnich tygodni. Dostałem znakomitą medyczną opiekę, za którą nie wiem jak dziękować, napisał Woods. W wyniku wypadku golfista doznał otwartego złamania kości piszczelowej i strzałkowej, wymagające wstawienia pręta do stabilizacji. Wciąż nie wiadomo jak długo potrwa rehabilitacja i czy Woods będzie mógł powrócić do zawodowego uprawiania sportu. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Sport w Trójce już za godzinę. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Temperatury w całym kraju dzisiaj wyrównane od 4 stopni w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku czy Bydgoszczy przez 5 stopni w centrum i na południu, po 6 na zachodzie. Gorzej ze słońcem, które pojawi się tylko w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy czy w Warszawie oraz przejściowo w Krakowie. Reszta kraju albo zasnuta chmurami, albo niestety z opadami deszczu. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę, przez pół roku, przez pół roku. Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku, no mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 8:00 rozpoczynamy tę godzinę klasyką Led Zeppelin Migrant Song w programie trzecim Polskiego Radia. Dzień dobry. Come to the land of the ice and snow, from the midnight sun, where the heart. Pora na trójkę. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Kwadrans po ósmej. Magister Michał Migała i jego kalendarium muzyczne to jest to, na co Państwa teraz zapraszam. Kalendarium muzyczne. Dziś kolejną rocznicę życia na planecie Ziemia obchodzi Billy Corgan, najbardziej znany jako wokalista, gitarzysta i lider grupy The Smashing Pumpkins. Z powodu tego, że zespół ma różnorodne, bogate brzmienie, dziennikarze muzyczni wrzucają go do wora z napisem alt-rock, czy też po prostu rock alternatywny. Jednym z najbardziej znanych utworów grupy jest 1979, czyli po polsku po prostu 1979. Tekst piosenki, a także wideoklip do niej nakręcony przedstawiają młodość, świeżość, potencjał i nadzieję.

Wake Me Up When September Ends. Green Day, program trzeci Polskiego Radia, 21 minut po godzinie 8. Rozpoczęty wczoraj przy Myśliwieckiej spis powszechny trwa w najlepsze. Po Witoldzie Lazarze na pytania z tegorocznego spisu odpowiedział Piotr Łodej. Trójkowy rachmistrz, czyli Paweł Turski, nie miał daleko, bowiem obaj redaktorzy pracują w pokojach obok siebie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ze mną redaktor Piotr Łodej, trójka do trzeciej. Witam raz jeszcze. Ja dzisiaj znowu jako rachmistrz spisowy, przede mną arkusz. Mhm. No sporo tego masz, widzę, panie rachmistrzu. 22 strony. Aha. Ua, tutaj. I co, na wszystkie pytania trzeba odpowiedzieć? No wszystkie. Charakterystyka demograficzno-społeczna. Jaki jest pana stan cywilny? Jak to poważnie brzmi. To, ale to tam są takie szczegóły już? Nie? Tak, kawaler, panna, żonaty, zamężna, wdowiec, wdowa. Żona słucha, no to już wiadomo. Czy pozostaje pan w związku niesformalizowany z inną osobą? Żona słucha, więc... Więc nie pozostajesz. Zacięta płyta. A, to ciekawe te pytania są, dobra. Mamy kolejne pytanie. Czy w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie spisu wykonywałeś jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód, bądź pomagałeś bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej? Jak zmywałem naczynia, a żona mówiła, że to też, że to się należy za to, czy ugotowanie obiadu, to jest ten interes rodzinny? To... Nie dostałeś za to wynagrodzenia, nie dostałem. Ale to była rodzina. Rodzina. No to tak. To, tak. To obiad. Obiad. Ale pan miał tutaj mi nie mazać. Przepraszam, obiad to przez D. Dobra. Poniedziałek to był, czyli pomidorówka. Jak u każdego. Jak w niedzielę rosół, w poniedziałek pomidorówka. A i przyjdzie drugi rachmistrz spisowy, na przykład tam się coś nie dogadali i jeszcze raz. Przepraszam, ja już odpowiadałem. Przyjdzie on może drugi raz, ale nie dostanie za spis. A, no to bez sensu, to za friko to tak trochę. Znając doświadczenie z 2011 roku, wiele razy zdarza się, że rachmistrz i tak się może w ogóle nienawidzić, bo jest tak dużo okresu. No właśnie, no i co wtedy? Nie jestem spisany. To jest to takie bardzo statystyczne wtedy, tak, czy nie? Nie, nie jest to statystyczne, bowiem jest to twój obowiązek prawny. To się wolę spisać, nie ma co, polecam państwu. Piotr Łodej, dzięki. Dziękuję. Następny! Rachmistrz spisowy. Jeżeli zachęcenie Piotra Łodeja do spisywania się nadal państwa nie zachęciło, to spieszę przypomnieć, bowiem za niewzięcie udziału w spisie powszechnym grozi kara grzywny do 5000 zł, a Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpocznie się już 1 kwietnia i potrwa do 30 września. Utwór Najgorsze Rzeczy, Waluś, Kraksa, Kryzys. To jest jedna z nowości, które prezentujemy Państwu na antenie radiowej Trójki. Jestem ciekaw, czy się podoba. 2 2 7 3 albo pora na trójkę @polskieradio.pl. Na zegarach 8:28. Za chwilę ekonomia w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiłowicz, zapraszam. Orlen nie dostawy rosyjskiej ropy. Płocki gigant podpisał nowy 2-letni kontrakt z Rosnieftem, który przewiduje dostawy ponad 3,5 miliona ton ropy rocznie. Dotychczas było to nawet ponad 6,5 miliona ton. Poprzedni kontrakt z rosyjską spółką wygasł z końcem stycznia. W zeszłym tygodniu Orlen podpisał umowę z amerykańskim ExxonMobil. To około miliona ton ropy rocznie dla rafinerii polskiej spółki nad Wisłą, w Czechach i na Litwie. Do rafinerii grupy trafia też ropa z Arabii Saudyjskiej czy w formie dostaw spotowych z Morza Północnego, Angolii czy Nigerii. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane o płacach i zatrudnieniu w Polsce. Według większości ekonomistów dane z lutego nie powinny się mocno różnić od tych styczniowych. Polska gospodarka z rekordem w wymianie z zagranicą. To z kolei wczorajsze dane NBP. Nadwyżka na tzw. rachunku bieżącym w styczniu wyniosła ponad 3 miliardy euro. Energetyka jądrowa czy budowa centralnego portu komunikacyjnego. To niektóre z tematów, które na dzisiejsze spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem zabierze premier Mateusz Morawiecki. A o czym będzie chciał rozmawiać francuski przywódca? Francja z pewnością chciałaby poprawić swój bilans handlowy w naszym kraju, który od kilku lat jest dla niej ujemny. Polska jako jeden z kluczowych krajów Unii Europejskiej, szczególnie po opuszczeniu jej przez Wielką Brytanię, jest atrakcyjnym partnerem dla Francji, która pomimo różnic w niektórych kwestiach chce silnie z nami współpracować. A zresztą ta współpraca to nie jest kwestia kilku ostatnich lat, ale raczej dziesięcioleci. Mówi dyrektor generalna francusko-polskiej Izby Gospodarczej Monika Constant. Po spotkaniu w Pałacu Elizejskim premier Morawiecki ma się też spotkać z największą organizacją pracodawców we Francji. Tak długo jak stopy procentowe nie są ujemne, nie zgodzimy się na to, żeby banki wprowadziły ujemne oprocentowanie depozytów i lokat. Tak powiedział na antenie Polsat News Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odniósł się w ten sposób do zeszłotygodniowych doniesień dziennika Rzeczpospolita, że czołowy polski bank szykuje się do wprowadzenia ujemnej stawki depozytów lub prowizji. I między innymi o tym powiemy przed 10:00 w Informatorze Ekonomicznym. Już teraz zapraszam w imieniu swoim i Sławomira Chorbaczewskiego. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Słonecznie jedynie w Krakowie, Warszawie, Olsztynie i Gdańsku i w tych miastach porówno po 5 stopni maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia. Przepraszam, Bydgoszcz jeszcze dołączymy tutaj. Oraz Radom, to ważne dla jednego z naszych słuchaczy, o czym donosi mi mailowo oczywiście. 5 stopni również w pozostałej części kraju z małymi wyjątkami, o których zaraz. Natomiast no, w pozostałych częściach poza Gdańskiem, Olsztynem, Warszawą i Bydgoszczą oraz Krakowem wszędzie indziej niebo pochmurne albo możliwe opady deszczu. W Szczecinie i w Gorzowie po 6 stopni, ale za to jakość powietrza dzisiaj dobra. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak. Na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest posłanka Joanna Mucha, przez wiele lat w Platformie Obywatelskiej, od kilku tygodni w kole Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Od wczoraj koło ma problem, pani poseł. A dlaczego? Bo takie można odnieść wrażenie, odwołując się do niedawnych opinii kolegów z Koalicji Obywatelskiej o pośle Tomaszu Zimochu. Nie, zdecydowanie nie mamy problemu. Tomasz Zimoch jest, przypomnijmy to, bo wiele osób o tym nie wie, jest prawnikiem, skończył aplikację sędziowską i ta jego wiedza prawnicza będzie dla nas na pewno czymś dodatnim, czymś pozytywnym w funkcjonowaniu naszego koła. Przyjmujemy go z otwartymi ramionami, chociaż oczywiście nie było tajemnicą dla nikogo, że to jest taka trochę przenoszona ciąża, bo Tomasz Zimoch już od długiego czasu z nami rozmawiał na temat przejścia swojego. No i nareszcie się no to dlaczego wahał się, stawiał warunki? A że nie, tu nie chodziło o warunki, bardziej nie, chodziło o przenoszona, przepraszam, to może trzeba było zrobić cesarkę. Bardziej chodziło o kwestie osobiste, nie kwestie związane z polityką. Na pewno nie o warunki, bo my w ogóle w ten sposób nie rozmawiamy. Ale cieszę się, że to się w końcu odbyło i że jesteśmy w Sejmie we czwórkę, w Senacie nasz jeszcze senator, więc ta praca pełną parą. Czyli rozumiem, że pani przez kilkanaście lat, przepraszam, miesięcy będąc we wspólnym klubie, nie zauważyła tych problemów, tych cech pana posła, o których ochoczo informowali koledzy z klubu, czyli że nie potrafi grać w drużynie, jest kłótliwym indywidualistą, nie miał honoru i krytykował tych, którzy dali mu mandat i w ogóle, że z ulgą go żegnają, tak mówili. Wie pani, to wydaje mi się to strategią komunikacyjną po prostu. Jeśli ktoś odchodzi z Platformy, to najlepiej go obsobaczyć w tej chwili, żeby ale pani pokazać, nie była że to jest obsobaczona. Brak wartości w tym przejściu. Natomiast ja powiem pani co innego. Myślę, że warto spojrzeć na to z innej strony, bo obserwując te osoby, które przychodzą do naszego ruchu, nie tylko parlamentarzystów, ale też tych, którzy działają w samorządach, czy działają w tej naszej roli eksperckiej, mam wrażenie, że naprawdę ludzie dostają skrzydeł i mam wrażenie, że naprawdę ludzie bardzo wiele możliwości działania odkrywają. Tylko żeby nie odlecieli, pani poseł, jak te skrzydła będą. Kolegi Tomka Zimocha. Żeby nie odlecieli, jak te skrzydła będą takie rozbudowane. Nie przejmuję się tym, pani redaktor. Ważne, żebyśmy wszyscy naprawdę robili to, co mamy do zrobienia. Ale pominęła pani milczeniem uwagę, że jak pani odchodziła, to wszyscy wyrażali raczej żal i psów na pani nie wieszali. To prawda i jestem za to niezwykle wdzięczna, ale ja też wydaje mi się starałam się uzasadnić to moje odejście i starałam się, żeby to odejście nie było w żaden sposób tworzeniem jakiegokolwiek konfliktu, bo jestem przekonana o tym, że będziemy współpracować, że będziemy tworzyli przyszły rząd. W związku z tym naprawdę starałam się, żeby tutaj żaden konflikt nie powstał. I mam wrażenie, że rzeczywiście to mi się udało. No właśnie, jak pani tak zaznacza, że być może w przyszłości wspólny rząd, że to w sumie taka wspólna sprawa, no to zaczynają ludzie nabierać podejrzeń, że to może ta Polska 2050 to jest taka platforma bis, taka zakamuflowana druga opcja platformerska, która w odpowiednim czasie się ujawni. Bardzo mnie bawią, muszę powiedzieć, tego typu komentarze. Mam wrażenie, że moi koledzy z Platformy celowo tego typu komunikacje wypuszczają, jakobyśmy mieli być platformą bis, ale w takim razie... Ale to ja nawet myślę, nie to oni. To ale, ja mówię ale, o takich komentarzach ja myślę, ludzi z boku. Ja myślę, że w dużej części to wyszło jednak ze strony Platformy, tego typu komunikacja. I muszę powiedzieć, że jestem trochę zaskoczona, bo uważam, że tego typu komunikacja dla Platformy samej nie jest pozytywna, bo jeśli potrzebna jest Platforma BIS, to znaczy, że z Platformą w wersji powiedzmy zero, czy w wersji pierwszej, coś było nie tak. Nie jesteśmy Platformą BIS, zdecydowanie nie. To są inne priorytety. To A są jakie inne... priorytety? Takie trzy priorytety was odróżniające od Platformy. Przede wszystkim to, że Platforma skupia się jednak na tym, żeby być antypisem, to widać naprawdę w każdych działaniach, że to jest absolutnie podstawowy filar funkcjonowania tej partii, czyli ta partia owinęła się wokół PiSu i wokół tego PiSu funkcjonuje. Natomiast my zdecydowanie myślimy o tym, co będzie po PiSie i zdecydowanie pracujemy nad tym, jaka będzie Polska później. To spojrzenie na przyszłość, to skupienie na przyszłości, ale takiej niezarysowanej tylko na następną kadencję Sejmu, tylko na następne pokolenie albo półtora pokolenia. Przypominam, że Platforma miała program Polska 2030. Polska 2050 i kwestia jeszcze, myślę, że nadania tego olbrzymiego priorytetu dla wszystkich spraw, które dotyczą przyszłości, przede wszystkim klimatu, ale też takich spraw jak edukacja, jak służba zdrowia. Tutaj naprawdę no, nasze propozycje i nasze prace też eksperckie idą w zupełnie innym kierunku niż te związane z Platformą. No to na zakończenie spraw wewnętrznych ruchu Polska 2050 ostatnie pytanie. Czy według pani wiedzy i przeczuć to jest już koniec przepływów w parlamencie? To wasze koło skończy z tym stanem posiadania, czy będzie się jednak powiększać wbrew temu, o czym mówił Szymon Hołownia, może stać się klubem? Pani redaktor, nam najbardziej zależy na tym, żeby promować te osoby, które są nowe w polityce, które tworzą ruch Polska 2050. To są fenomenalni specjaliści. No w naszych strategiach 2050 skupiona jest ogromna grupa ekspertów, którzy zajmują się różnymi dziedzinami. Pani poseł, ale ja zadam proste pytanie o stan klubu, koła. Już odpowiadam. To był tylko wstęp. Chciałam po prostu bardzo wyraźnie zaznaczyć, że my się chcemy przede wszystkim budować na tych nowych ludziach. Natomiast jeśli chodzi o klub, jeśli chodzi o ewentualne kolejne transfery, ujawnił to wczoraj mój kolega Michał Kowosko, więc powiem tylko w dwóch słowach. Mieliśmy naprawdę sporo propozycji z różnych partii parlamentarnych, propozycji przyjścia do nas, propozycji dołączenia do naszego koła. Nie skorzystaliśmy z tych propozycji, więc ja myślę, że jeśli będą jeszcze jakieś transfery, może będą, ale raczej pojedyncze. I dyskretnie nie powiecie, kto to jest, kto to chciał do państwa przejść. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Dyskrecja w polityce jest ważną cechą. Ale w tej sytuacji to można tylko wierzyć, że tak było rzeczywiście, ponieważ nie można tego zweryfikować. No tak, to prawda. Zostawmy to w takim razie w ten sposób. Pani poseł, do jutra ma zapaść decyzja opozycji co do kandydata na rzecznika praw obywatelskich, ale na razie wygląda na to, że to nie będzie wspólny kandydat. Czy może coś się zmieni i jednak będzie wspólny? Bo jest kilka nazwisk. No jest i rzeczywiście, wie pani, to jest naprawdę bardzo smutne. Ja bym tak z takiego poziomu jednak kroku wstecz powiedziała na ten temat dwa słowa. Proszę zauważyć, że my nie jesteśmy w stanie jako Polacy wybrać chociażby jednej osoby, na którą zgadzałyby się te dwie zwaśnione strony, i co do której miałyby przekonanie, że to będzie dobry rzecznik praw obywatelskich. Dlaczego? Dlatego, że PiS-owi zależy na tym, żeby rzecznik praw obywatelskich de facto nie wypełniał swojej roli, czyli nie kontrolował. Oni nie znoszą kontroli jakakolwiek forma byłaby tej kontroli, czy prawna, czy konstytucyjna, no tak, to czy teraz medialna. W tym momencie pani występuje jako antypis, ale czy były jakieś próby dogadania się, może właśnie taka nowa siła mogła tutaj zainicjować rozmowy na temat wspólnego kandydata, możliwego do akceptacji przez wszystkich? Wie pani, nawet jeśli tego typu rozmowy trwają, to są rozmowy, które naprawdę trzeba trzymać ich w tajemnicy, tak jak ta poprzednia kwestia, o której mówiłyśmy. Ta dyskrecja w polityce jest bardzo istotna. Natomiast na tej chwilę nie jestem w stanie powiedzieć pani żadnego newsa dotyczącego Rzecznika Praw Obywatelskich. Nawet więc, takiego newsa, no, kogo poprze Polska 2050? Już decyzja zapadła? Poza tym, że na pewno nie poprzemy pana Wróblewskiego, pana posła Wróblewskiego, co do tego oczywiście nie ma żadnych wątpliwości. Ale tutaj mamy jeszcze pana Sławomira Patyrę, Pawła Chmielnickiego oraz Piotra Ikonowicza. Poczekajmy na rozwój sytuacji. Myślę, że naprawdę wychodziłabym przed szereg, gdybym w tej chwili miała komentować dokładnie te nazwiska. Konrad Fiołek jest wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i waszego ruchu. Prawdziwe wybory to są prawdziwy sondaż. Dlaczego państwo nie chcieli skorzystać z takiej próby, takiej możliwości weryfikacji tych dobrych dla was danych sondażowych? Dlatego, że zależy nam na tym, żeby dobry kandydat wygrał. I ja uważam, że to jest olbrzymi sukces opozycji demokratycznej, że wystawiła jednego kandydata, znaczy może nie wystawiła, bo to jest kandydat obywatelski, ale że poparła jednego kandydata i że tutaj nie było między nami wyścigu dotyczącego tego, kto pierwszy z nim się pokaże i kto pierwszy powie, że to jest jego kandydat, tylko wszyscy wspólnie potrafiliśmy zachować właśnie w dyskrecji różne rozmowy i stanąć za nim z poparciem jego na tej konferencji, która odbyła się w poniedziałek. Ja myślę, że jest szansa naprawdę na to zwycięstwo. Patrząc na wyniki wyborów prezydenckich drugiej tury, wydaje mi się, że naprawdę jest duża szansa, żeby te wybory kandydat opozycji demokratycznej wygrał. I to naprawdę byłaby dla nas wszystkich bardzo jasna wskazówka, czego oczekują ludzie, czego pani, oczekują Polacy. Pani poseł, Konrad Fiołek zasłynął wpisem na Twitterze, w którym wzywa do rozprawienia się z kaczystami. W jaki sposób, to ja tego nie mogę zacytować ze zrozumiałych względów. Ale rozumiem, że ma jakiś poza tym inny program i też słownictwo bogatsze. No nie jest to słownictwo, które bym popierała i które bym wspierała, ale proszę mi wierzyć, że pan Konrad Fiołek ma naprawdę wiele cech, zresztą nie zostałby przewodniczącym Rady Miasta, gdyby nie to, że ma i poparcie wśród ludzi, i szacunek wśród ludzi. I po prostu zasłużył się w Rzeszowie na rzecz swojego społeczeństwa, swojej społeczności. Nie popieram tego typu wpisów. Uważam, że każdy z nas powinien ze wszystkich sił wystrzegać się tego, co jest chyba najgorsze, czyli tego, żeby pozwolić zarazić się nienawiścią. Jeśli każdy z nas będzie starał się nie zarazić się z nienawiścią, to również tego typu wpisów nie będzie. Pani poseł, jeżeli inni nie chcą w Unii Europejskiej szczepionki firmy AstraZeneca, to my kupmy ile się da, powiedział Polskiej Agencji Prasowej znany wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Dobra rada? Ja się nie boję tej szczepionki. Wszystkie dane światowe pokazują, że to jest pewnego rodzaju koincydencja, te kwestie związane z zatorowością. Powiedzmy tak, jeśli ta szczepionka jest aplikowana milionom ludzi, bo w tej chwili to są już miliony, to oczywiście jakaś część z nich w sposób naturalny będzie miała, nie wiem, przeziębienie, jakaś część z nich w sposób absolutnie naturalny dozna najróżniejszego rodzaju medycznych zdarzeń. Natomiast wszystkie agencje w tej chwili bardzo wyraźnie potwierdzają badania, że w związku między podaniem szczepionki a tą zatorowością nie ma żadnego. Więc ja naprawdę jej się nie boję. Uważam, że powinniśmy nią szczepić, dlatego że to jest po prostu jedyny sposób na wyjście z pandemii. A przypomnijmy może, bo to jest ważne, te wczorajsze wyniki instytutu, który pomaga w liczeniu, w modelowaniu tej pandemii, Przypomnijmy, dzisiaj mamy średnio 16,5 tysiąca zakażeń dziennie. Prognozuje się, że w ciągu kilku tygodni to będzie 24 tysiące dziennie zakażeń i taki poziom będzie się około 6 tygodni utrzymywał. No wyobraźmy sobie, jaki to będzie poziom obciążenia dla służby zdrowia. Wszystko czyli pani, wskazuje na to, pani by poparła słowa profesora Guta. Pani poseł, przed chwilą Borys Budka w programie Onet Rano powiedział, że dziś będzie powołany zespół do spraw działalności pana Obajtka, tak powiedział, do spraw zbadania wszystkich wątków tejże działalności i jest zaproszenie dla wszystkich klubów, nie wiem czy także KUL, czy państwo by chcieli się przyłączyć do takiego sprawdzania prezesa Orlenu parlamentarnego. To nie jest dobry zwyczaj, żeby tego typu zaproszenia formułować przez media. Nie słyszałam o tym spośród naszych, z kręgów naszych członków, żeby tego typu zaproszenie zostało bezpośrednio do nas skierowane. Zastanowimy się, dlatego że ja mam takie doświadczenie, że powstaje bardzo wiele komisji, klubów, bardzo czasami mało z tego wynika, więc zastanowimy się, czy się włączyć do tej inicjatywy. CBA ma ponownie skontrolować oświadczenia i w ogóle cały majątek prezesa Orlenu. Myśli pani, że to wystarczy? Nie wystarczy. Przede wszystkim wspomnijmy o tym, że pan prezes... Zespół parlamentarny, CBA nie to, co można zrobić. Przypomnijmy, że pan prezes zatrudnił bardzo wielu agentów, jak donoszą media, zatrudnił bardzo wielu agentów CBA u siebie w Orlenie, zapewne z wysokimi wynagrodzeniami. W związku z tym on i to agentów, którzy prowadzili dochodzenia przeciwko niemu, więc to jest nieprawdopodobne. To z czymś takim jeszcze nie mieliśmy do czynienia. Dobrze, to jak zaraz musimy już przyspieszać bardzo. To jak zweryfikować, czy rację ma prezes Orlenu, czy on mówi prawdę, czy rację mają inni? Zmienić rząd w Polsce, bo dopiero wtedy instytucje zaczną szukać prawdziwych win, a nie wyimaginowanych i rzeczywiście działać na rzecz tego, żeby winni byli ukarani. To jest jedyna droga. A propos rządu, nic się nie zmieniło. Polska 2050 będzie popierać razem z rządem, właściwie z częścią rządu, Fundusz Odbudowy? Króciutko, tak czy nie? Na pewno nie przyłączymy się do pana Ziobry w tym, żeby wetować dla 500 000 000 Europejczyków pieniądze, które są potrzebne na odbudowę. Nie Dziękuję będziemy w tej bardzo. Sprawie głosować z panem Ziobrą. Dziękuję bardzo. Joanna Mucha, posłanka z klubu, właściwie z koła Polska 2050, Szymona Hołowni, Beata Michnicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet dwa